دي الذي حق جنتنا وعدتهم كتا وعد کړی د دوی سره خدای دې مؤمنان سره د کوم جنت کې کتا وعد کړی دا هغه جنتونو ته د مؤمنان بوزا ومن او هغه کسانم صلاحات ایمان راوړل دي مینا بای هند پلاران د دوی نه وازواج هند بی بیان د دوی نه او ذریات هند اولاد د دوی نه اگر کپا عمل هغه مقام مرتبه ته نرسي خدای دې ور سره کې عمل یو کړی دی مزه کې ته حدیث میں کہتا ہے ان کو ملائکہ ادا کرو کہ خدا ادا پچی تو مجھے داتا ہے مارا ادا کرو مجھے داتا ہے حضرت مجھے داتا ہے روچ راغی عمال کم نی خدا آیا داغی عمل کم اگر آددی سڑی مزدورے تو اگر آدھئی اور پسی برا بوزا آغاز میں خدا دا عمل کم آیا آواز ادا کرو یا سی بھئی جت بھئی کی خبر آبے بوزو کو یو لگو بکار داری کرو جزا نفس کرو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو تحقیق کرو تو انت العزیز و ضرور الحکیم او حکمت والے وقیم السیئات او بیعداد واگان غالی چو اللہ تعالیٰ غصات تدا مومنان دا عذابوننا وقیم غصات تدا مومنان سیئات دا عذابوننا دا ملائکی عرف والا ملائکی لا دعا گانے غالی ومنتق السیئات حاغ سوک چو غصات تدا چانا دا سزاگانونا یوم ایدن پتا غرز باندی چو دا عذاب نے بچ کے خدایا فقد رحمتهو نتا رحمو کدا غصرا اے خدا دی مومنان سر رحمو کی ملائکین دا جادی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات دا برکاتو جسم حسد عرفا رضا گانتا او منگا آغنا اہلیو کہ خدا دی رحمو فکسنا مسکی گنا وزالکا اور دا ہوا الفوز العظیم دا کامیابی لیا دا اللہم حامن اللہ علم دے پمانا دے دی کلماتو تنزیل کتابی رانے کل دے قرآن و مجید من اللہ دا اللہ دے طرف نبی العزیز سے زور اور العلیم اور عالم دے غافر الزنبی بخون کے دکنا وقابل توبی قبل ان کے توبی شدید رقاب سق عذاب اور تو ان کے دے کافران کا زفت اول خاون دلے لے نعمتن دے لے لے نعمتن اور تو ان کے دے احسان تو ان کے دے لا الہ نشتدے لکت حق دارد بننے کا اللہ مبتغ وزاد لے المصیر دے اللہ توافسی دا اول بڑی توافس کی مائی جاتو دے جگر نکل کی آیات اللہ پر فائتن دا اللہ تعالیٰ کہ اللہ لذینہ مگر آکا سانتا فروج کافران یا انادن جگڑی کئی فلا یغرور کا تیر تینا باسی تالرا دوکت ہی کی تالرا تقلبهم آمد رفض دی فی البلادی فدی خاریوں کی داخلی حصور حضور پارو قذبت قبلهم نسبت درو حکم مخد دینا قوم دنوح علیہ السلام نوح علیہ السلام تا والاغزاد و قوون من بعد اند دینا رسلو و احمد کل امت قص کرو حر احمد برسولهم فبارد پیغمبر اقبل کے لیا خضورو بید پارا چی شہید کی دی پیغمبر لرا و جا دلو جا گئی کولی بالباطل ناحقا لید حدو بھی دید پارا چی دفع کدی پدینا حق جگل سرا الحق دین اسلام اور حق فاقصتهم اللہ و نسلی ما فاغیت امین صلح زاد مولون فکیف کانا وقاف سنگو جا زمان سزا ورکول غیتا وَكَذَلِكَ انْدَارَهُ يَحَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ثَابِتَ دَا اَغَفَيْسَلَتَ رَفْسْتَ دَا عَزَابِ اَلَى الَّذِينَا تَا قَسَانُ بَانِ كَفَرُوا چِلِي كَافِرَانِ يَنَّهُمَ اصحاب النَّارِ چِلِي جَوْزَخِيَانِ لَا أَنَّ جَهَنَّمَا غَيَتْتَ اِشَارَ ایمان دے پدے باندے یعنی تصدیق کئی جا اللہ یعنی شریک و سرمشتہ وَيَسْتَفِرُونَ وَبَخَنَ غَارِ بِالَّذِينَ دَفَارْدَ آتَسَانُ وَآمَنُوا تِي ایمان رونے دے او دا سوئی ربنا اے رب زمان وسیعتا را جر کرے دے تاکن لشین علی وشین رحمتاً پر رحمت پل کے واحد منا پا علم کے فَقْفِرْ لِلَّذِينَ بَخَنَوْ کیا کسانو تے تابو کی توبو باسی وَتَبَعُوا سَبِيلَكَ تابداری کے ذریعے رسطہ وَقِهِمْ خُدَائَوْ سَاتِدُوِ عَذَابَ الْجَحِيمِ لَعَذَابَ دُوزَخْنَا ربنا اے رب ازم ہوا دخل ہم داخل کدا مومنان جنات آدمین آغا جنتنو دا ہمیشہ بات کے دو اللتی آغا جنتنا وعدتا ہم جو آدھر اکڑی دا دا مسلمانان سرا ومن اراغا کسانم بوزی صلاحا چیمان رون دے منا بائی ہند پلاران دبینا مورو پلار وازواج ہند بیبیان دبینا وزرویات ہم او دا اولاد دبینا انکا اے اللہ تعالیٰ تو انت العزیز تو زوروری سبستان تبوس نکوی کدی دو جرس الحکیم و دا حکمتن و علی وقیهم السیاد وقیهم السیاد اسا تدید سزا گانونا ومن وغسل تک السیاد ایچتی اسا تید سزا نیوم ایدن فدغرز فقد رحمت او تا رحمت او سرا وزالک او دا والفوض العظیم کامیابی لیرہ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم استدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل دین مکه د مسلمانانو د عظمت بیان تفصیلا وکړ چې د مسلمانانو لپاره هغه نورانی مخلوق ملائکه او خاص کر هغه ملائکه چې هغه اوچتون کې د عرش کې دعاګانې غواړي پرون تاسو ما عرض کړو مسلمان چې په کوم حالت کې د دې مخه عمل کوي نه کوي دا دغه خوش قسمتی دا چې دغه ملایکی دغه پارا استغفار غواړي او د عذاب د بچ کېدو درخواستونه الله تعالی ته پیش کوي چې دوی د عذاب نه بچ شي او دا مسله هم بیان کړه چې یو مؤمن جنت کې الله تعالی هغه له دې درجې ورکړي نو دا هغه رشته داران که هغه اولاد دي که هغه مور او پلار دي که هغه بیبیانې دي دا هغه د عمل په برکت باندې با الله تعالی دې هم هغه مرتبه ته ورسوي دا دعاګانې هم دغه ملایکې د مسلمانانو مؤمنانو لپاره غواړي د دې بیان خوښ اوس په دې آیتونو کې بیان د چا دی د کافرانو دی د کافرانو په داسې حالت سره بیان کوي چې هغه اقرار جرم کوي زمنګنا جرمونه شوی دي او دین د دوزخ نه د وتلو سوالونه کوي چې موږ د دوزخ نه وباسي نو اقرار جرم خو دغه ځای کې څه فائدہ دي کافر تنور کوي دلته چې او سړی په خپل جرم باندې اختیمان شي دا اختیمانتیا دلته د پاره فائدہ مند ده توبه با اللہ تعالی توبه سی و اللہ تعالی با دغا جرم دتا معاف سی که دا کافران دیر اقرار جرم دا قیامت پر از باندیو کی چه آو زمون ندا قصور شده او دیا دا سوالو نا کئی چه خدایا منگ دی جهنم دا عذاب نو باسی دی چه خو زمون دیر بد حال دی خو جواب با صرف اور صرف دی که داوی تاسو نا د جهنم نا اوس د وتلو ساس باب شتا جهنم د زخن بنوز ہے او نس تاسو د جرم باندې اقرار دا اقرار تاسو سے فائدہ در کوئی سن نشتا وجد آغی صرف دعوا چھ پا دنیا کی تاسو توحید نفع خولو دا اللہ تبارک و تعالی د ذات و د صفات و د وحدانیت مسئلہ دا بچی کنا بیان شوانو تاسو پا تبدیقی با گرنجی جوڑی شو دا خکم منمنلو اور چی کنا با دا شرک پا بنیاد سا خبرہ کی دلا چا بچا تر شرک دا وطور کون تاسو با پاہیبان دیر خوشا لے دے لہذا دا تاسو پلا عمال دی لن تاسو دا آغا عمالو سزا اور داری دے عقاب سکے خفکے گئے ماں تاکی کے پراتے گئے معلومه خبره دا چې الله تبارک وتعالی په انسان باندې دو حالتونه د مرګ او دو حالتونه د ژوند راولي کله چې دا انسان نطفه اوبهوي نو دا مرګ خو اطلاق د مرګ په دې باندې مجازن کېږي نیشو دا انسان بیا الله تبارک وتعالی دله وجود ورکو او هغه وجود مختلف مرحلی چې پاغې تیرې شوې دنیا ته راغلو زندگی الله تعالی ورکړه څومره زندگی چې د ده په تقدیر او قسمت کې هغه تیره کړه بیا بل عالم ته لاړ مرګ ته راغی حقیقي مرګ دی او بیا د دې نه وروسته یو بل حقیقي ژوند چې هغې ته د آخرت ژوند ویلې کېږي هغه شروع کېږي هر انسان باندې دا حالات راځي دنیوی جن باندې ما آثار مرتب کیږي آثار خارجی او اخروی زندگی باندې ما آثار خارجی مرتب کیږي هغه په نسبت د دین زیات قوی وي د برزخ په دې زندګۍ باندې آثار خارجي نه مرتب کیږي ځکه دا غي بیان دلته نشته او غم ثابت دی. غرض یې داو چې دا کافران به اقرار د دې خبرې کوي چې الله تعالی تا مونږ لا مونږ باندې دوا حالتونه د مرګ او دوا حالتونه د ژوند راوستي. د دنیا دا زندگی مونږ له دې نه را کړې وه چې مونږه په دې کې توبه وباسو ایمان راوړو تا سره تعلق قائم کو خو مونږ خو د دې نه خبر نو مونږ خو شیطان په بله بلا وراړولي وو چې بس د دنیا دا زندگی ده او د دې مرګ نه رستو نور بیا ژوند من نشته نور څه مسایل نشته جنت نشته دوزخ نشته. اے خدای مونږ خو سخت دوکه شوي وو د دغه مرګ نه رستو دا د مستقل ژوند دی او د دې ژوند آثار مخې ته دي. الله تعالی مونږ نه خو ډېر زیات قصور شوی دی کموالی شوی دی څه طریقه د دې کېدی شي چې هغه ژوند مونږ ته بیا راکړی شي او مونږ دا خپل اعمال برابر کړو؟ نه د دې جواب هم نه لري. بار بار دا مسله تېرېږي چې هر یو انسان ته الله تعالی دومره زندگی ورکړې ده که دی په هغوی کې نصیحت اور عبرت اخلي دی په هغې کې نصیحت عبرت اخیستی شي. مخکې هم دا بیان شوي دي سبا له دی بیا دا کیسه نه شي کولی چې خدای زه پوه نه شوم هلته څه عذرونه نه چلېږي. دا الله تبارک وتعالی د انعاماتو بیان دی بیا چې دا سوم تاسو ښکاري او ما بکم من نعمت فمن الله دا د الله د طرف نه دي. دا الله د نعمتونو شکریا دا کول پکار دي شکریا سره دا هغې بیان کوي. غټ اعتراض بر کافرانو داو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پیغمبری ورکولا فلانی غټ ته ولې نه ورکولا فلانی مالدار ته ولې نه ورکولا؟ جوابونه قرآن بار بار کړي دي دلته هم دا هغوی یو جواب بیانېږي. او بیا د قیامت یو منظر دی چې دا خلک د قبرونو نه وځي اولین اور آخرین به یو بل سره ملاقات کی. د آدم علیہ السلام زمانی خلق د نبی علیہ السلام د زمانی خلق دا مستی کې څومره دي. اور دارنگی هر یو انسان به خپلو اعمالو سره ملاقات کی څنګه اعمال کړي دي هغه محفوظ دي خی کړي دي او که بدي کړي دي دا هغې بیان الله تعالی کوي او د هغې مطابق د سزا او د جزا بیان دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. د کافرانو بدحالی ابتدا نه بیانېږي. ان الذین پتا کی سره هغه کسان کفرو چې کافران دي ینادونا بی تب آواز وکړی شي په وخت داخلېدو د دوی جهنم ته اور ته دی چې دوزخ ته ځي. معلومه خبره ده چې دی به های تباهی او سست د خپل ځان دپاره وایي ځانونو ته به غوسوي دې وخت کې به دوی ته آواز وکړی شي لمقت الله خامخا غصہ دا اللہ تعالی قہر دا اللہ تعالی پتاسو باندی پا دنیا کی چی کرتاسو دا اللہ سر شریکان نکل دا اللہ تبارک و تعالی قہر دا اللہ غصہ دا اللہ خفگان پا دنیا کی چی کرتاسو دا اللہ تبارک و تعالی دا وجود نا منکر وائے دا غری اوالی نا منکر وائے نو شریکان منسل اکبرو دغه غصه ده الله تعالی په دنیا کې پتا سو باندې ډېر لویه ده. د چانه من مقتکم د غصه کېدو ستاسو انفسکم ځانونو خپلو ته دی باران ډېر زیات غصه وي جهنم ته ځي سخت په غضب باندې به وي چې مونږ په دنیا کې ولې ایمان نه قبلو مونږ ولې نیک اعمال نه کولو ولې مونږ دا نه کول دا نن زموږ څه حال. الله تعالی وایي تاسو په دې موقع ځان ته لږ غصه یې زه تاسو سیوا غصه پیدا ما کړه کندر چان زمایه نعمتونه زما خو ته دې بل ته وي لن تاسو دې ځان ته بد غضب وي ولي وای چې راکه مونږ دا کړه وي کوم دا کړه ځانو نو ته بده دې ډیر زیات کوته ینادونا आवाज وکړي چې دې تا لفرز قیامت لمقت الله چې خامخا قصد الله تعالی اکبر او ډیر ده من مقتکم د قصیص تاسو نن انفسکم فزانون تاسو چې نن خپل ځانو ته تاسو غصه که مونږ ایمان ولې نه راوړو مونږ اعمال ولې نه کوو ستاسو دا غصه کمه ده الله تعالی تاسو نه ډېر خفه دی ډېر الله تعالی تاسو ته غصه چې دنیا کې تاسو شرک اس باغ وخت تدعونا چې تاسو باغ وبللو فإلى الإيمان ایمان ته ایمان نہ مراد قرآن دی چراش ہے قرآن تک کہنے تو قرآن مضامین ہو رہے احکام ہو رہے نصیحتوں ہو رہے عبرتوں ہو رہے دا پکوانوں امتوں واقعات ہو رہے داغی سزا گانے کہ کل بدی خبر ہو تو تاسوب لکھے پتک فرون تاسب کفر کہو انکار بم کہو ڈاڈے سخت خبر دیا اللہ وی دعوت بتا سر دی در پیش ہوتا سب داغے نے انکار کہو نن تاسو خپل ځان تک ہو سکے گا ماں اللہ کا قہر نہ خبر ہے کہ اللہ نے تاسو سے سمر کو غصہ دے دا غریبانان بے اقرار جرم ہوتی کہ خدایا تامن نے میری زندگی را کڑے وا فکار دا دی کہ غمن قیمتی کڑے دا جون مخل قیمتی کڑے جون پسبا نے قیمتی کی کہ ہر انسان پدی پوری دی کہ جون پسکی دا جون کم دے نہ گول دی دا زندگی اللہ من را کڑے دا کم دے سر او کم دا سے مقامات پر کہ سبا لا پا غزے لگے دو زندگی زمن من دا پارا بخوشالی کم زین دی کہ پاگی کے زمن دا عمر یو ہے سر سے سبا لا من پاگی بانی جاڑو ہر انسان دے نہ واقع دے گئی کہ اللہ تعالی کو من دنیا کی زندگی را کڑے وا او ہم دے دا پارا دا کافران بوئی لیکن من دا کی زندگی نہ فائدہ وانا غصہ اس دا بل جن راگے دا جن کو من نہ من لو خدا جن را باندھ راگے خدایا سے طریقہ ہو کہ خود دے عذاب نہ منگ بچ قالو وائی بدا کافران اقرار جرم کئی ربنا اے رب زمان امتنا تامر کریو من اسنا تینی دو کرتی دو ذلی مرگ یو تاو سمیع غدو سوا چی غیبان دے اطلاق دے مرگ مجازن دے او دے مرگ کچھ دنیا کی دا زندگی چی ختم چی و احیائی تن اسنا تینی اللہ تعالی تامن دو ذلی جنگی کریو یو خدا جنگی چی دنیا کی دا منگو تاو سوستم تیرو بل جن دے نہ رس تر روان دے خدا دو دن لگے پم راغلی دیو تو مر دا دی نیری جن چتا من لرا کرے خدا دا دے دے پارو چ من دا صحیح جے کے طرف کو لیکن من نہ غلط کی دیر خدی اقرار پر غلط ہے کھلی او تا سمے دا اقرار دل تے پکار دے کہ اللہ دا شتا عمر خود مان زائش برباد سے پدی ما منی سے ما تا معافی ہو کے اڑان دے عمر بس صحیح تے رم دل تے دا فائدہ کی اخرت کی کشن دے اقرار کی نہ فاطرفنا اے اللہ تعالیٰ منگا اقرار کو بھی ذنوبنا پا گناہنو فلو باندے کافران بوئی چا خدا ہے بلکل ٹھیک دا انکار منگ نکے کفر کڑے دے منگ شرک کڑے دے منگ گناہنو منگ کڑی دے قفحل الہ خروجن آیا اشتدے دواتل دفارا من سبیل سلار دیجے نا دواتل سلار ستے چا منگا اوزل بیا دنیا تلاک خروجن مراد رجوع الہ دنیا دے چا خدا ہے منگا اوزل لاتی چا داخل زندگی تیمتی دانن کی اللہ تعالیٰ بیان کی خدا کا بیان سبا نم دے کر وہ خدا دروغ ہوئی یو سڑے دی نم دے دینا عبرت و آخری چی سبا را دغ چیخ بزوام چی خدا ما اقفل زندگی غلط را گولی دا سا طریقہ جوڑا کچی سبیا دنیا تلا شم و دا سڑی سے شم ننن کی ورطا اللہ تعالیٰ دا بیان کی نو سبا با دے دا چیخ ہوئی نم دے سنجی کر ذالکم دا خبری چرا مخیوش بے انہو دا پا سبب دیدی دا کسان چی دی دا چی دی دلتا مستی سر جونتی رہی اذا دعی اللہ وحده کلبا چی اوبل رش اللہ تعالیٰ پی اوالی سر چی اللہ گوڑی یو جو اللہ سر ذات صفات کی شریک سوک نشتا دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا وحدانیت بلا نب اشوا کفر تم نتاسو با انکار کولو تاسو بے ویو خدا بدا ٹھول کرنو پورو تی زمان دا دبا خدا ہے نی نشکو لیو بے کئی دا دی غصو خدا ہے نی کٹو نی جو کرو و این شرک دیوی او که چرت شرک بکی دیشو دا آغا سرا چرت دا سی مجلس بوچی پاگی که بدا اللہ تعالیٰ سرا دا شریکانو بیانو تو اینونو دی با پاگی باندی یقین کولو یعنی اغبم اختیارو لو تاسو باغا اختیارو تو اینو مانا تاسو پا یقین کو یعنی اغم اختیارو زما دا وحدانیت مسئلہ تاسو نمانلا او دا آغا براگار دا شرک اغم مسئلہ تاسو منلا نن تاسو لو واپسی چتا دا پراتی ہے فالحکم للہ پس اختیار دا اللہ تعالیٰ دے نند بل چاہ اختیار نشتا فیصلہ فیصلہ دا اللہ دا العلی حق اللہ تعالیٰ چاہ غلوی شان والا الکبیر علوی دے شانم لوی دے خلم لوی دے ذات صفات لوی دے اُس دا اللہ تعالیٰ قدرتنا بیان ای خوا هو اللذی دا اللہ غزات یریکم آیات ہی چی خیط آسطا نخی خبلی پلی نخی مصنوعات در تخیق کے انسانت میں پیدا کرے دنیا میں پیدا کرے دا ونو تو گورا دی چیزو تو گورا دی حیوانات تو گورا دلتا دا آیاتنا مراد سمر مصنوعات اور مخلوقات باری تعالیٰ چی دی دیم مخلوقات تو گورا کا ندین اخبر تو قدرت دا اللہ تعالیٰ معلوم ہو دیش وينزل لكم وري الله تبارك وتعالى استاسو لفارا من السماء دا اسماننا رزقا باران چه دا سبب دچا دے باران اللہ وری رزق وی دا اسمان دے اللہ دا اسمان دے طرف نتاس در روزہ اسباب برابر کلی دی روزی در کئی باران وری و دا سیدنوش ما سواد اللہ نبل سوک دا سکولی شی وما يتذكرون نسيت ناخلی پا قرآن باندے الا مئینی مگر حاغا کس چاگا واپس کی گی اللہ تعالی تا شرک بریدی اللہ طرف تراشی ندغ انابت کون کہ اللہ تعالی تا یقینا دا سڑے سکی دے نسیت اکی او چکم سڑے اللہ طرف تنرازی کش ذر قرآن ورطا ہوئے کناغا نسیت اکی فدعو اللہ ذکر دا دعوی دا وحدانیت دا باری تعالی تاسیا دعوی اللہ تعالی مخلصینا پتا زعال کے جی خالص تو ان کی لہو دا اللہ دا پارا الدین بلنا دا اللہ تعالی سرا برس مشری کر اللہ ما لراکا ما لراکا تردیب پوری نبی علیہ السلام ہوئی کر سپلے تسمہ دیشنی دا ہم دا اللہ نا خوارا خوکم ہم داری چھتا سدا اللہ نا خوارے سم جی خوارے در کئیے دلتا ستاد پارا فیدہ مندی آخرت کی ستاد پارا فیدہ مندی ولو کرہ الکافرون اگر کبت گنی دا کافران لیکن دا غی نتاس حیا مکوئے شرم مکوئے یری گئے ما کافران کو بتا ہوئی و تاس دا کافران پروا مساتے دیو اللہ نا خوارے سچ خوارے ہم دنے خوارے رفیع الدرجات دا اللہ تعالی اچتا ان کے درجو دے درجے دا مومنانو اچتا ان کے سوکتے اللہ تبارک و تعالی دا مومنانو با جنت کے سان سان لے درجی چسنگا عمال دی دی چو چتی درجے ہاں اللہ لے اچتا درجو علی بومی نزی درجو علی بومی قط درجو علی بومی عمال دی چسنگا عمال دی آغا سی درجات ذل عرشی چی قاون دی چار دا عرش دی آغا عرش دی دی اسمکی نیواق لی تراغی پوری پنزوز زرکال مزل لے یو عرش داغی مالک سمرو لی عرش دی پرنون داغی بیان شو چی دا اوہ آسمانون عظمکی و کرسی دائی پا مکی دا سوی لکی روپے چی پا دشتکی و غردائی یلک روحا را لیگی دا وحی من عمری پا حکم پل سرا من عمری بی عمری پا پل حکم علا من پا آغا چا باندی یشاو چو غاڑی من عبادی ہی دا بندگانو پلونا اللہ تبارک و تعالی چی چا کی کم صلاحیتنا لیدلی دی انبیاءو کے صلاحیتوں نے لیدی دی آغای لنبوت ورکڑے دی بے فلانیو لینا پیغمبر کی گی فلانیو لینا پیغمبر کی گی پیغمبری کرتے ہی جا جیو اللہ تعالیٰ ویچی چالا پیغمبری ورکوم پاکے قابلیت بھی نا لیون زیرا دیل پارا چی خویری ویدا پیغمبران دے خلق لرا یوم الطلاق دارزی دا ملاقات و دا پیشینا طلاق ویلے کی گی ملاقات اور پیشینا تیسر خواسر نتو احل دا اسمانون و احل دا اسمان کی دا با ملاقاتو کی دا ملائکی با قطار اندر قطار راشی چاپی ربو رئی منگ با ملائکو تا بور غیب منگ تا بور نا وقت بای پار سڑی بانی چی دا خدای پولیس دینا خوطر اخلاس دینا اور یاد آدی چی پدی که با دا مخلوق و دا خالق پا میس کے ملاقاتو چی دا غرص دا لی مخلوق پا دا اللہ سر ملاقات کی گی پیشی دا طلاق مانا ملاقات کون کی چی دا مخلوقات دا خالق سر ملاقاتو او یاد آدھا چھے مراد بتے ندائی چھے ظالم اور مظلوم با ملاقاتو چھے چاچے ظلم کرے دے و پچائے کرے دے بس دست گریوان دی دا اللہ مخیطہ بے بوزی دلتا خوار سنگا چھلی خوانتا بے اول سر ملاقات تے او یاد تینا مراد دا دی چھے ہر یو انسان با دفل عمال سر ملاقاتو کی خام علی کرے دے خیستا نورانی چھے ہری دی و کبھل عملی کرے چھے دا توڑے بلاغانی جاتا سو سہب ہے ہو رہے گا وہ اکو دی لگ سبر ہوگا تا کو دیرے مزے کرے دے یوم هم بارزونا پا دا غرز هم بارزونا چی دی بوت ان کی وید قبرونونا او بالکل پڑا گا اخکارا سا شیبے پٹائینا تول پا دا غرزی بربندو ام المومنین نزی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے دا حضرت تول پا مومن بربند آلی پی آو یو بلتا با دکو اگا پا دا سی رز نہیں چی دی یو بلتا با داری دا کم بختان نا خوش آلی کی جگنی منگ بسوک یو بلتا با دلدہ چکا نظر مانے میں لوگ مصیبت راشی بے او بلنی بھی نیرال تا بسو لا اقفال اللہ پت پنی پا اللہ بانے منہم دا عمال دوین شہن سے شہن دلید عمال انہ ذرہ بردہ اللہ تعالیٰ پت نگی اٹھول عمال پا مخیتے اللہ بوئی لمن الملک اليوم دچاد بادشاہی نند رزے نندہ توائے او بادشاہ نتا زقب دنیا کی وز بادشاہ زوزیر سے بیم زفلان ان زفلان نند بادشاہی دچاد اعلان وائی با مومنان اور کافران دوارا مومنان خوا خب امینہ باندے چا اللہ تعالیٰ ستا بچھائی اور کافران غریبانان پا دل ناپاس با اغائی با مومنان ولی راغی خو لا ما سره کړو خدای خو خانه خرابې راغی لله د الله تبارک وتعالى د پاره دا هغه الله الواحد چې یو القهار اور زور اور دې په دشمنانو خپل باندې یا خو مخلوق جواب ورکړي لکه څنګه تاسو سماوي یا بو مخلوق ټول چپ څوک شته ما جان شته چې جواب ورکړي نو الله بو لله الواحد یا بو ملائکه نن باد سعیدہ زور اور زا اچھل آواز شی عین المتکبرون و عین الجبارون سشو علاکہ خلقو بانے ظلم کہون کی سشو آ متکبرین چی پرانستل و تلل بے کول را جمع ہے کہ را جمع بے کی اور جہنم پہ او سندک کے بیوا چی او سندک پہ پیدا پاس را بن کی جی خی برابر کی آواز بکی گی عین المتکبرون عین الجبارون اغ ظالمان سشو چی پہ خلقو بانے ظلم کہون متکبرین سشو بادشان بپکیم لدی و نور بکیم الیوم آنن رس تجزا کل نفس انسزا بور کولشی بدل بور کولشاری و نفس بیمادا آغا مالو کسبت چکڑی خدی و کبت دینن بداغی بدلی لا ظلم الیوم اللہ وی نشتر ظلم نند دی پچام ظلم نکون ظلم نشتا دا سلی وی دا ستاق پل کردی اپ اختو مطل دی چلکا دا کار څنګه وشو دا چاو کو په خپل نوی ګیله بیا ده سلا ده بلا واضح خبره ده د خپل عمل فیصله به یی چې څه عمل دې دلته کړی ان الله پتا کی سره الله تعالی سریع الحساب زر حساب ته ان کې دې مؤمن باندې به دومره یې کړ فرق هوز وخت چې څومره په دمانه لګي کافر باندې به ډیر دې سختای نه سالې وانذرهم او روایت پیغمبره دا خلق دی چنا دی چانا یوم العازفت دا غرز نا چنی حایت نیز دی دا و نیز دی کی دن کی دا عازفت قیامت نز رز دا او دا پا مانا دی نیز دی کت مخی تاس تنوائی چی قیامت نیز دی دی راتون کی رکم شی چرازی اغا نیز دی او دی تم پا دی مانا سر نیز دی ویلی شی دی من ما تا فقط قامت قیامت و چی کمول شی خواه سر معامل شروع شو محاورا دا دغه قیامت پر ازبان دی چی دیتا اللہ زفوی لی دی نیز دی رات دن کی یا نیز دی که ان کی بازو لر بازو سرا ازی القلوب و پاغا اخی چی دازمو ادھا خلقو لدل حناجر پنیز دا چابی دا دی غٹ مرائی دی خلی لبی رازو را ای پختو کی چلک دا زلد را لخلی را راست حناجر اصل کی ویلکی کی دغه مرو دا بلکل دازمو را دا سیدی دی تر رسیدی لی بہر براوتی نشی نمدن نخکتت لیشی کافی مین چدا غریبانان بھئی گرد دغمو دغو سینا او سبڑی مال ظالمین نبید ظالمانو دپارا من حمیمین سوک دوز دنیا کی خواق اللہ علیہ سطح باندی او بل سطح تعلق دے پکیا دو ولا شفین او نیو سفارش کون کے یو تو آج سفارش امن لیشی دے دو کتاب داری دا اکلیشی یعنی سفارش نشت یعلمو اللہ تبارک و تعالیٰ پوئی گی خائنت العیون پا خیانت دستر کو باندے افتر گی چی ہوزے بلزے لگی نو کتھا چیرا ما تخنو کو رلاش زبدا سے اگر ہم پا اللہ تعالیٰ ہوئی نا پا گرا دا دستر کو ہم ظالم انتستا صدا سنگو نا جی کمو کمو سی زلط تا سو گو رہے کم پل بے پٹا ہوئی وما تو فی صدور اور آغا چی پٹی اغیل رکھنو سینی پسینو کی چکم سی زلط پٹی اللہ تعالیٰ دائنہ خبر والله